تسلیم کردن مرد خود را به آنچه التماس زن بود. بلی در طبع هر داننده‌ای هست که با گردنده گرداننده‌ای هست. مرد زن گفتن پشیمان شد چنان که از اوانی ساعت مردن اوان. گفت خصم جان جان چون آمدم، بر سر جان من لگدها چون زدم. چون قضا آید فرو پوشد بسر، تا نداند عقل ما پاراز سر. چون قضا بگذشت خود را می خورد، پرده بدریده گریبان می درد. مرد گفت ای زن پشیمان می شوم، گر بودم کافر مسلمان می شوم. من گناهکارم تو هم رحمی بکن، بر مکن یک بارگیم از بیخ و بن. کافر پیرر پشیمان می شود، چون که عذر آورد مسلمان می شود. حضرت پر رحمت است و پر کرم، عاشق او هم وجود و هم عدم. کفر و ایمان عاشق آن کبریا، مس و نقره بنده آن کیمیا.